z betonu. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, to Dzika Karta w Trójce. Witamy w potrójnym gronie. Pani Elżbieta Różycka będzie program realizować, Ola Budka wydawać, a ja, Radosław Okrasko, tę audycję poprowadzę. Na początek wybrałem utwór A Poison Heart, po to, aby za chwilę przejść do zespołu Poison Heart, którego winyl dzierżę w dłoni, a w zasadzie w dwóch dłoniach, i za chwilę utwór Big City, który ten utwór i tę audycję poniekąd rozpocznie, bo to już drugi dzisiaj początek i drugi ze słowami Poison Heart w nazwie, w tytule. W tym utworze śpiewanym po angielsku padną tylko trzy polskie słowa. Te słowa to raz, dwa, trzy. Zespół Poison Heart, album pod tytułem Heart of Black City, który będzie miał premierę dopiero w sierpniu, na początku sierpnia, tak więc długo przed premierą, można powiedzieć, już gram ten krążek dzięki uprzejmości wydawcy, którym jest Heavy Medication Records. To ich pierwszy album, który wydają, a w zasadzie wydawca to jedna osoba, Derek Ogrodny. Za chwilę drugi utwór, Prince of Scams. W pierwszym utworze, tym, który przed chwilą wybrzmiał, odliczanie było po polsku, raz, dwa, trzy, a tutaj będzie po niemiecku. Eins, zwei, drei, vier. No i też było raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy to jest jakiś ulubiony zespół członków Poison Heart. Raz, dwa, trzy, trochę inna kategoria muzyczna. Pytają mnie państwo, co u mnie słychać? Trudne pytanie. Jest nieźle, ale świat podrożał. Na szczęście ten winylowy album dostałem za darmo od wydawcy, czyli Heavy Medication Records. I to jest również start tego labelu, także powtórzyłem tę nazwę po raz drugi. Pozdrawiam szefa tej wytwórni, którego poznałem 20 lat temu. Wtedy obaj pracowaliśmy w innych telewizjach muzycznych. No i kto by pomyślał, że po 20 latach on będzie wydawał punk and rollowe zespoły, a ja będę po trzeciej nad ranem w Trójce te zespoły emitował. Bo kolejne takie zespoły są w kolejce, że tak masłem maślanym zaatakuję państwa. I o kolejnych w albumach z tej wytwórni, tudzież epkach, będę informował, o ile oczywiście będę miał taką szansę. Mam nadzieję, bo Dzika Karta trwa w najlepsze od roku. Ja tutaj co miesiąc przychodzę i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się tu pojawię. A po trzeciej to dobra godzina, jak na Trójkę przystało, nieprawdaż? Co chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy tak naprawdę stałym cyklem, czyli chwila dla winyla. I jeszcze do tego winyla wrócimy, a tymczasem przedstawię zespół. Jacek Barton, Paweł Kozicki, Jacek Bartnik, Michał Wróblewski i Kamil Sontowski. To Poison Heart, zespół polski jak najbardziej, jak słychać po nazwiskach. Ten ostatni, czyli Kamil Sontowski, grał do tej pory w zespole The Cuffs, który chyba 2 miesiące temu prezentowałem z tegorocznej płyty, czyli The Cuffs Count von Madenov and the Electric Anaconda Society. I do tego albumu na chwilę wrócimy. To będzie utwór hot rodowy, można powiedzieć. Pain, Muscles and the Road. I tak się właśnie zacznie, jak jakieś igrzyska śmierci gdzieś na torze, na którym ścigają się niezwykłe podkręcone maszyny. Ten ryk silników, tudzież furkot, będzie słychać od początku tego utworu. Tak więc teraz The Cuffs, jeszcze z Kamilem Sontowskim na gitarze. So let's go. Dzika karta w Trójce. No i to było dzika jazda samochodem takim hot-roadowym chyba z lat 50. bardziej. I taki też mniej więcej, takie auto widnieje na okładce albumu The Cuffs. A my wracamy do zespołu Poison Heart i albumu Heart of Black City. Skoro zagraliśmy utwór pierwszy, który otwiera ten album, Big City, to zagramy też ostatni, Bagar Mossen. Nie po polsku, znaczy tytuły nie po polsku. Ten jest tak na moje oko po szwedzku bardziej, ponieważ ten utwór został zadedykowany Robertowi Dahlquistowi, który grał na gitarze w zespole The Helicopters. No i niestety w 2017 roku, konkretnie w lutym, 1 lutego umarł. Urodzony w 76 roku, tak więc no, w wieku 40 lat niestety pożegnał się z naszym światem. I cóż, warto o nim pamiętać, bo tak jak zespół The Helicopters jest niezwykle ważny nie tylko dla szwedzkiej sceny, ale w ogóle dla europejskiego rock'n'rollowego grania, tak Robert Dahlquist nie tylko w tym zespole się realizował. I jako, że zespół Poison Heart pewne koneksje ze Skandynawią posiada i kultywuje, to nie dziwi ta dedykacja i za chwilę ten utwór właśnie kończący album Heart of Black City wyemitujemy. Jeszcze raz powtórzę tytuł, bo jest trudny. Bagarmosen. Tak nagle się urywa ta płyta, słychać trzaski, bo to była chwila dla winyla, długa chwila. Miesiąc temu pozwoliłem sobie zaprezentować zespół Hokej, który grał jeszcze kilka lat temu, nie wiem czy istnieją, w wypasionym składzie, czyli dwa zestawy perkusyjne, na jednej perkusji Igor Nikiforow, na drugiej Tomek Pop, na gitarze Piotrek Bukowski i Kuba Ziołek na basie, gitarze, na wokalach i na syntezatorach. Jako, że miałem trochę niedosyt po prezentacji tylko jednego utworu, za chwilę kolejny, dosyć długi, ale bardzo ciekawie zbudowany i to będzie zupełnie inne granie niż przed chwilą, niż Kajdaniarze z The Cuffs i niż zespół Poison Heart, ale bardzo dynamiczne przy okazji. I myślę, że te kontrasty to jest coś, co ja po pierwsze bardzo lubię, a po drugie też powoduje, że nie jest to zupełnie nudna muzyka i jest to świetny pomysł na granie. Mam nadzieję, że tego typu zespoły będą też częściej prezentowane na różnych antenach, bo jakoś rzadko słyszę, szczerze mówiąc. Trójka jest oczywiście ewenementem. Tu się chętnie podliżę tej rozgłośni, w której teraz mam przyjemność występować. Także hokej z albumu Don't Go, bo to kolejny dzisiaj album polskiego wykonawcy zatytułowany po angielsku, a utwór pod tytułem Exe. Mamy mundial, mistrzostwa wszechświata w piłce nożnej, a ja tu wyjeżdżam z hokejem. No przyznaję, nie jestem fanem piłki nożnej, hokeja chyba też niespecjalnie, nigdy nie byłem na meczu hokeja. Zwykle tak jest, że po stoczonej walce piłkarze, tudzież hokeiści wymieniają się koszulkami. Otóż ja z gitarzystą, który grał przed chwilą w hokeja, w zespole hokej, czyli z Piotrem Bukowskim, zamieniłem się nie na koszulki, ale na gitary. Otóż ja mu przekazałem nieodpłatnie zupełnie gitarę Gretsch, to taka marka, która robi gitary Hollow Body. Przeważnie to właśnie była gitara Hollow Body, czyli pusta w środku, z taką wajchą nazywaną Bigsby. Otóż podałem co najmniej dwa razy product placement, ale cóż, późna pora, więc myślę, że nikt tego nie usłyszy i nie zanotuje. Natomiast on mi przekazał gitarę nieistniejącej już amerykańskiej marki Robin. Więc można powiedzieć, że Robin odnalazł w końcu swojego Batmana. Temat z Batmana w wykonaniu Paula Wellera i jego kapeli The Jam. Bardzo sprawnie to zagrali, trzeba przyznać. Jeśli chodzi o markę nieistniejącą amerykańskich gitar, czyli Robin, to na takim samym modelu, czyli Robin Ranger, grał chociażby gitarzysta zespołu 10,000 Maniacs. A jeśli już o gitarzystach mówimy, to za chwilę jeden z moich ulubionych gitarzystów wszechczasów, gitarzystów wszechświata, czyli Ring Ray. Can your monkey do the dog? 5, 10, 15. Dzisiaj bardzo dużo odliczania w Dzikiej Karcie. Specjalizował się w tym zespół Poison Heart, który po polsku i po niemiecku, a przed chwilą Link Ray. 5, 10, 15. Taki program był. On jeszcze dorzucił 20. Link Ray. Facet odpowiedzialny za utwór Rumble, który na pewno znacie z jednego z soundtracków Quentina, do filmu Quentina Tarantino. A teraz inny klasyk. Gene Vincent i Crazy Beat, który połączy się z utworem Snake Pit, Hibbona Slima and the Neat Tremblers. Everybody snap your fingers, everybody stomp your feet, and everybody clap your hands. Let's move to the rhythm of a crazy beat. One night I picked up my baby at 7, took a little trip up to heaven. Went to the dance at the teenage hop. After we begin to dance, well, we couldn't stop, 'cause everybody snapped their fingers. Everybody stomp their feet. Everybody clap their hands. And move to the rhythm of a crazy beat. Well, the rhythm of the beat was out of this world. Made your feet start moving, your toes begin to curl. The cat in the bandstand started going wild. Everybody started dancing with the crazy sound. Everybody snap your fingers, everybody stomp your feet, everybody clap your hands, let's move to the rhythm of a crazy beat. On and on. Big ding dong. swine in a pit. Gonna put you in my big snake pit. Yeah, baby, you're born now. Teraz będzie bardzo kontrastowo. Album, który nosiłem ze sobą praktycznie co miesiąc, od kilku miesięcy, jakoś tak się nie mieścił, ale dzisiaj jest świetna okazja, ponieważ dwie godziny temu mniej więcej Trójka retransmitowała koncert Nightmares on Walks i w związku z tym już bez żadnej nieśmiałości wyemituję utwór z albumu Feeling Good, który bardzo często grywałem, no jeszcze grywam na imprezach, albo po prostu w klubie. Utwór Now is the Time. I to nie będzie charakterystyczne dla Nightmaresów granie, ponieważ dużo bardziej dynamiczne i bujające. Ja oczywiście lubię, kiedy oni tak bardzo spowalniają, uspokajają, a nawet usypiają, ale jeszcze bardziej lubię to wcielenie Nightmares on Walks. Now is the time. A jaki to time? Za 15:15. No więc jeszcze trochę elektroniki się zmieści w tej dzikiej karcie. Get ready, cool and ready, throw the rock steady, now is the time, baby. ready, get ready. Cool and steady, cool and steady. But now it's the time, time, time, time. You better get ready, cool and deadly. Do the rock steady, cause now is the time with you. Miesiąc temu program bardzo mi dopomógł zestawić utwory w tym programie zespół Klaxons, z którego kompilację Backed Out Mix by Klaxons trochę pograłem i jako wyraz wdzięczności teraz zagram właśnie utwór Klaxonsów It's Not Over Yet w remiksie Brodińskiego z udziałem Alistaira Crowley'a. Kim był Aleister Crowley? To sobie Państwo może wygooglują. Bardzo ciekawa postać. I to będzie jeszcze szybsze granie niż przed chwilą i również elektroniczne, chociaż może trochę mniej organiczne. the icy pillar. I shall find you, I shall have you. I am coming back again from the silken fog to seek you in the sunny land of Spain. I shall find you, my gitana, my Celia, as an old with your hair flame with a roses and your body gay with gold. I shall find you, I shall have you in the summer on the south, with our passion in your body and our love in your mouth. With our wonder and our worship be the world aflame of you. My gitana, my Celia, I am coming back to you. I w ten sposób pod koniec utworu zaprezentował się Aleister Crowley, czyli brytyjski okultysta, mistyk, szachista i alpinista. A teraz, jako że jak zwykle gramy od panka do franka i dzisiaj tych gatunków było jeszcze więcej niż te dwa, dojechaliśmy do płyty Frank's Wild Years, bo to Frank występuje dzisiaj w tytule albumu. I utwór, który na pewno Państwo znają, a jeśli nie znają, to chętnie poznają, chociaż nie wierzę, że ktoś nigdy nie słyszał utworu Temptation. W wykonaniu oczywiście Toma Waitsa z albumu Frank's Wild Years. Rusty branded and satin glare. To była Dzika Karta. Żegnają Państwa Elżbieta Różycka, Ola Budka, Tom Waits i Radosław Okrasko. Do usłyszenia, mam nadzieję, za miesiąc. Udanej niedzieli. Udanej niedzieli. Jeszcze raz udanej niedzieli. Dzika Karta.